alquran ñew yey len tabarkal leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete disu ko song bi maana le leg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jagg nga bëggoon ngeej genn ci ciow la alquran mi ñiko fi soow tabarkal song ko dinañu mësa def benn bis tabarkal mu génn ci cousin bi muy dawale gaañu daal di xam ni kii ndekete moom borom tëni la dafa siwili woon rek. Suratul Jasiya aya fanweer ak ñett. Waxiila ñu ne leen yéen ñi doon weddi yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii. Loolu boo demee ci ñu jàngale balaga moo lañ tuddee al istiaara tamsiliya, maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu metti lool, duñu am lu ñu lekk, duñu am lu ñu naan ba faatu, loola la yàlla tuddee ak fàtte. Mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nansaakum dañ leen di fàtte, kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii, da ngeen koo fàtte woon, daaw leen ko sóoraale, fu ñu tudd dee ngeen faqa seeni nopp, fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu, tabarkàlla fàtte lu jëm ci bis bii. Te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la danga dem, loolu ngeen fàtte woon nag moo tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn. Wa ma waakumu naar sa war mooy seen mujjuwaay, wa ma li zaali wa ma waakumu naar wa ma lakum min naasirin, te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale. Yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sa waar. Zalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi husuwan am falkuloor, maanaam am po aaya yàlla yi ni mu magge, nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom-ñaar fukki junniy malaaka, wala benn saar, wala benn aaya, ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcce seeg moom ci kaw suuf. Reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foye yàlla neenal kooku su alko looloo ko alag. Attaxastum ayatillahi uswan wa qaratkum mu war leen alxayaatu dunya dund gu jege gii àdduna war leen, ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame, di ci ame ay tàggat yaa fi man, àdduna war leen ndax warkat la, jigéen la joo xam ne moom àdduna ñépp a koy ngoro, waaye ñi ngoro ñépp kenn du jël. Jigéen la moom àdduna ñépp ay ngoro waaye kenn du jël. Tabarkàlla loolu la maam Cheikh Al Hadj Malick waxoon ka mu doon waxal, ne ko halid dahru intaara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu almawti baadu yanuubu araaka nasiita almawta walmawtu mawridun falilkulli min baxri almamaati nasiibu. Waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarkàlla ma nga ci bari bay bëgg a dégg, workat la, ku ko wóor dina la wor, ku ko wor dina la wor, waay wor ko bal laa wor, wala tàggoo leen ay bagaas te nga wuti keneen. Kële nag di àllaaxira moom di wut jëm wa nga xam ne moo nekk fële, góor ñëpp fële ñu fégale ñëw ayee si fii ci seen soxna fii ñu tuddee addunia. Góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al axira daal di ñëw fii ayee ci jigéen di ñuy wax addunia. Tabarkàlla nee nañu seeni liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo addunia ak al axira soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar, al axira ñëw na fukki yoon ak ñaar, addunia ñëw waa fukki yoon ak juróom, kon benn bee tamit noonu. waaye soo seetloo wa qarat kumul xayaatu dunya, adduna bi góor ñi ñëwee ayasi fi am na ci ñoo xam ne mën na leen a nax wëq seeni poos tabarakallah te duñ ko yëg mu widdi seen yëpp macha allah dara desul lu dul war a dem nag pour aaya ji ca kër alaxira nag ñu bàyyi la nga dem noonu benn yëre dong lañ lay jox nangu sa bagage yëpp sa kër gi nga amoon fii adduna nangu ko sa dàll yi adduna nangu ko sa mbub mi adduna nangu ko sa mbaxana mi mu nangu ko sa weer yi mu nangu ko sa place bi nga am ci sànd gi di ci jaaye mu nangu ko bu dee ñu am place ca Colobane mu nangu ko sa fooru taxi bi mu nangu permeme tabarakallah ñëpp sa lépp daal lay nangu bàyyi la juróom-ñaari mètres yi percale rek tabarakallah gaay ñaan la dugal la ci mbax gis nga noonu say kër yi def léeg-léeg ci kër yi ñëw ci kër nit war ko yenn war yi ba muy màtt baaraamam adduna ko fi dàq te bët bëset mu def ko ñii nag ñiy foye aaya yàlla yi adduna moo leen war rek moo tax ba ñu demee yowmal xiyaam yàlla ne leen fal yowma tey laa yuxrajuna minha dunu génn ca mbugal ga dunu génn ca sawara wala hum yustatabun te kenn du leen yedd kenn du sàkku ci duñu sàkku ku leen yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bi tawba wa taa li adami naf'iha yowma izin istitab mooy kook dañ lay bàyyi nga lay lay wu tax li nga def ñu ne kon nag baax na boo dee gone bu la sa woojur di faral di duma saa boo ñëwee bu tàmbalee di la wax foo nekkoon ak yooyu rek ñaari bu moytul du la duma moo tax ñi yàlla yi duma bu yowmal qiyaamah du leen wax loolu dañuy agsi rek mu tàmbalee duma suratu aljasiya aaya fanweer ak juróom falillahilhamdu cant ñeel na yàlla wax la juray falillahilhamdu tabarakallah moo tax ci julli bët bu set ñuy jullee ci wàllu alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu dee tàmbali fatiha falillahilhamdu cant ñeel na yàlla kan mooy yàlla yàlla rabbi samawati mooy borom asamaan wa rabbil ardi mooy borom suuf rabbil alamin mooy borom bini fi fii benn bu ci nekk daf caa teg rabb rabbi samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te mënoon na ne rabbi samawati wal ardi wal alamin kenn ku nekk mu tegal rabb wan la ne rububiyatuhu subhanahu wa taala dafa mat sëkk muy yilif asamaan moom ko di ko digal muy def mu koy tere muy bàyyi muy yilif suuf moom ko di ko digal muy def di ko tere muy bàyyi muy yilif mbindeef yépp moom leen di leen digal ñuy def di leen tere ñuy bàyyi ba mu des nit ba mu des nit nit rek lay digal mu bañ a def mu koy tere muy def walahul kibriyaau ak rëy yàllaa ko moom ci samawati ci asamaan moo fa sañu rëy wal ard ci suuf it mooy fa sañu rëy moo tax tabarakallah bu ñu denoo da nga dégg ñoon allahu akbar yàlla moo gën a rëy lépp luy rëy yàlla rek rëy sëg rëy tekkiwut ca réew yàlla ga subhanahu wa taala dal yàlla lahul kibriyaau fi samawati wal ard moo tax ku ak rëy na ci yow dañuy wax da ngay rëy rëylu kenn du wax nit daa rëyu waaye dañuy wax day rëy rëylu ndax rëyut yàlla moom dafa rëy tabarakallah du rëy rëylu wa huwa al azizu yàllaay ki tedd al xakiimu yàllaay ki xereñ du def lenn ba njumte nekk ca loolu mooy suratu al jasiya foofu la yem nekkoon saar boo xam ne màkka la wàcc ñeen fukki aaya la ak juróom benn aaya ci wàcc madina mooy aaya fukkeel ak ñeent di jàngale tawxid wéetal yàlla waxtaane woon na fi alquran jóge te mooy yàlla tabaraka wa taala waxtaane woon na aduna su yaatu fii ak guddeeg bëccëg ni ñuy duggalante kii ñëw kii dem waxtaane woon na xéewal yàlla yi mu defal nit ñi waxtaane woon na teranga yi tabaraka wa taala defal banu israil tey bi muy jeexal mu waxtaane doomu aadama yi su àllaaxira ni ñuy xajjalikoo ñaari xaaj fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir. Fofu la suratu al-jasiyam yalla ñu yalla defal deg ak top. Ñoo ngi ci suñu ñeen fukkelu sar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf. Al-ahqaf ay dëkkuwaay la yoo xam ne niti aadiya ña nga xam ne yàlla leen alagoon ci seen bew ga ak seen juba jiga fa la ñu dëkkoon ca suufu yaman. Da ngay dégg ci alquran wazkur axa aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf. Kon ahqaf moo di ay xur. Saar bii mi ngi nekk fanweeri aaya ak juróom. Jubluwaayam ginnaaw màkk la wàcc mooy jubluwaayu saar ya wàcc màkk, mooy jàngale ne yàlla kenn la, mooy yónni yonent yi, ku dee da nga dekki. Li mu gën a bëgg a wane nag moom saar bi mooy yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa mihwaru suura al karima yaduru xawla risalati wa rasul li isbaati sixati risalati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sidqi al quran. Saar bi dina waxtaane ci tàmbaleem al quran ju mag ji. Ñu wàcc ko mu jóge fa yàlla, su ci jógee waxtaane xërëm yeeg ñay jaamu xërëm ak ñàkk a jëriñ gam leen di ñàkk a jëriñ, su jógee leeral sankute ga am ci jaamu ay bant, jaamu loo xam ne du dégg du am njariñ, su ci jógee waxtaane njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi ñu ngi koy def ci alquran, mu tontu leen tontu boo xam ne tontu bu jub lay doon. Suratul ahqaf ñaar lu tombam mooy day indi ñaari misaal yu am solo ci njubug nit akuk ndëngëteem. Mu misaal ci doom ju baax, doom ju jub, baax ci ñaari waajuram nga xam ne num gën a màgge rek gën leen a bëgg ragal yàlla jub di def lu rafet, ak doom joo xam ne doom ju baaxut la dëng tabarkàlla di am yu muy jëfandikoo di lor ñaari waajuram di leen saboote, xeeb seen diine, xeeb seen iman, xeeb seen pas-pas. Doom jooju ñaari doom yooyu yépp alquran dina ko nettali, suratul ahqaf mii dina ko nettali. Suratul ahqaf ñetteelu tombam mooy day waxtaane qissa bi yonent yàlla Hud alayhi salaam ci nitam ña nga xam ne ñooy Aad, nañu bewee woon ca réew ma waru suñu borom tabaraka taala alak leen nim leen alake. Suratul ahqaf ñeenteelu tombam bu koy jeexal day waxtaane jinne yi, jinne yi nga xam ne dañoo demoon di déglu ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàng alquran. Bi ñu ko dégg di leen waar bañ gëm alquran, saar bi dina netti loolu tabarkàlla bàyyi la ca des ba buñ àggee suratul jinni mu door ko faa àggale, ndax mbirum jinne lu am solo la. Tabarkàlla am nañu baree baree bari fi nekk nii, jinne yaa ngi leen jàpp dox seen digganteeg seen borom, ñi jinne yaa ngi leen jàpp dox seen digganteeg seen i mbokk, jinne yaa ngi tas sëy diggante yi yooyu yépp tabarkàlla dinañ ci dikk. Ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn. Loolu mooy suratul ahqaf li mu ëmb ñu ñëw nag jéem cee dugg ci kàttanu suñu borom tabaraka taala di ko ñaan mu may ñu ñu àggale ko ni ñu ko tàmbalee tabarkan. Bismillahir rahmaan irrahim. Yàlla nee na xaamiim. Yàlla xam lim ci nam. Borom xam-xam yi firi noonu lañ koy firee. Mooy xaamiim bi mu jëy ci xaamiim yi mooy juróom-ñaaral bi bi ñu tàmbalee bu njëkk ba biyo ci juróom-ñaareel. Yàlla nee na tanzilul kitaabi wàccug téere bii di alquran minallahi sikki sàkk amul ci na ca yàlla la jóge. al aziz yalla mu tedd mi, al hakim yalla mu xereñ mi. Sanurihim ayatina fil afaqi, ban ca tolle wone won nañ ya ca yalla wax te science xamu ko woon, wone won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko woon. Te it lakk yii ci yàlla lakk, wala boog wax jii ci yàlla wax subhanahu wa taala, lenn lu nekk bu ko joxañee bu ñu demee lañ bat ko seet ko dañ koy fekk na mel. Kon nag min allahi al azizi al hakimi, yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def, xereñ ba lum def du am njuumte, moom moo wàcce alquran jii. Ñoo ngi ci suratul ahqaf ci aayab ñaareel bi, yàlla ne maa qalaqnaa, binduñu assamaawaati asamaan si, wal arde ak suuf si, wa maa baynahuma ak li ci seen diggante, illaa bilxaqi, lu dul ci fulla la. Maanaam am po taxul yàlla bind asamaan ak suuf, bind ko it wa ajali musamma, ak ab boo xam ne bu ñëwee asamaan dajjeeku, suuf dajjeeku, li ci diggante bi jóg fi. Bu ñu demee sa sam si ku werat, loolu lañ fay jàngale. Maa qalaqna assamaawaati wal arda wa maa baynahuma illa bilxaq wa ajalin musamma. Waa lu tax yàlla naan maa xalaqna, bind ñu te moom rek moo bind? Waaw kay, mooy ku mat ku ne buy wax da ngay gise ca wax ja lu mel nii. Ku manqué ku ne nag buy wax day jiima wane ca wax ja lu wane mat gu mat. Waaw, benn feebar la buy dal nit. Tabarkallah, saa boo gisee nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam kii yor na feebar boobu. Du'fu nafsaani wala déet. Yàlla bu ne ñoo bind asamaan, kenn ku ne day xam ne yàlla rek moo bind asamaan. Bu doon ñun nag ku ne da ngay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bind asamaan. Moo tax oto yi ci mbedd mi yépp bu la romb tabarkallah ci wet ga nga séen ci turu borom. Man moom ma ci benn, xëccoo ma ci benn, waaye teewul bu la ci romb rek nga séen ci wet ga ñu bind ci turu borom. Loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii. Ku mat la moom jalla jalaaluhu. Walazina kafaroo, ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan, weddi ne yàlla bindut suuf, bindut li ci diggante bi, xanaa moos natir bi bind boppam, ñooña amma unziru muridun, lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waarate wa daal ne waaye nag. Saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waarate ga daal ne waaye nag. Suratul ahqaf aaya ñett. Xul neel araaytum, soloo leen ma, wax leen ma, maa tadduoo ne lii ngeen di jaamu, min duun laay tëdd yàlla, aruw nii wan leen ma maasa xalaqu, lan lañ bind ñoom minal arde ci suuf. Lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu teddu yàlla, wan leen ma lool lu ñu bind. Waaw, ku ñuy déggal ku ne, ku ñuy jaamu ku ne, yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu min al ardi, suuf si, nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu, wan leen ma li ngeen di jaamu teddu yàlla, lan lañ ci bind? Am lahum shirku, wala boog dañoo bokk, dañoo associé fi samaawaat ci asamaan si? Maanaam ndax dañoo am lun jox yàlla ba muy bind asamaan, téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bleu, wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca? Bu fekkee loolu am na, ituuni bi kitaabin, indil leen ma ab téere, min qabli haza, lu jiitu téere bii, su ngeen ko indiwul, aw asaarin min ilmin, ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam, science, in kuntum sadiqina, bu fekkee wax ngeen dëgg, tontu leen ma ci loolu. Yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu teddu yàlla am nañ ci sañ-sañ. wala ñu andil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk ñu. loolu lépp ba dema ci tafsir bu ñu tuddee al-bahr day wax ne yàlla tabaraka taala ma nga leen cay yëj ma nga leen cay tuutal. tafsirul bahr jukkib juróom-ñett xatum juróom fukk ak juróom suratul ahqaf aya ñent. yàlla nee na wa man adallu kenn gënt réer mimmay yad'u ci ki nga xam ne day jaam min dunillahi leneen lu dul yàlla man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu du ko wuyu mukk mukk ila yowmi alqiyamati. yàlla nee na kii kenn gën a koo sànku di jaam koo xam ne lu yàgg yàgg du la wuyu man laa yastajibu lahu ila yowmi alqiyamati ba baa yowmi alqiyam boo fa nekkee di ko jaam du la wuyu. man nga koo woo mën ngaa yuuxu mën ngaa wax ca kaw laa yastajibu lahu ila yowmi alqiyamati wahum ñoom sax la ñuy jaamu ghafiluna an duaihim dañoo saggan yëguñ ne sax ñu ngi leen di jaamu. ghafiluna an duaihim wahum an duaihim ghafilun dañoo saggan maanaam yëguñu ne ñu ngi leen di jaamu di defal bant lum yëgul tabarakallah di defal xiram lu mu yëgul wahum an duaihim ghafilun. wa ida xushira annaasu bu ñu demee ba yowm alqiyam ba dajale nit ñi kaanu ñu nekk lahum ca lañ doon jaamu aadaan ay noon ñu noonoo leen wa kaanu bi ibadatihim kaafirin daa di weddi na jaamu wuñ leen woon. ndax ku dem alaaxira tabarakallah wax ne lii laa doon jaamu te loola du yàlla da ngay daal di dugg moo tax dañuy àgg rek weddi na jaamuwuñu woon dara dara ci kaw suuf. wisaatullaa alayhim buñ jàngee ci ñoom ayatuna suñu aay baynaatin mu leer nañ qaala alladina kafaru ñi weddi yàlla wax lilxaq ci dëgg lamma jaahum ba mu leen dikkalee ñu ne haha alquran ji sixrun ak njabar la mubiin njabar gu leer suratul ahqaf aya juróom-ñaar. li wàcc ci alquran daal bañu ko jàngee ñu dégg ko ñoom ak njabar lañ ko def hada sixru mubiin lii ak njabar la barkalla ndax ni alquran di duggee ña muy dugg na muy neexe ña muy neex nañuy soppikoog nañuy walbatikoo loolu lañ jàppe ne kon alquran ak njabar la tabarakallah ñoom ci seen gisin foofu rek lañ ko teg. ndax nit da nga koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yàgg mu jékki-jékki ñëw ci alquran tàmbali di ko dund nga gis muy soppeekoog di walbatikoog di mel neneen noo xam ne bokkut ak ni nga xam ne noonu la meloon. hada sixru mubin suratu al ahqaf aya juróom-ñaar. moo tax ñoom lu ñu mos a jaaxle rek daal di koy teg ak njabar daal di ko cay dugal tàmbalee ko ca yemale ko ca ba demee ci tafsirul albahr bi ma doon wax léegi wala nga dem ci katum juróom fukk ak juróom benn ca jukkib juróom-ñett ba daa ci fekk li nga xam ne moom lay wax mu di hasa sixru mubin mu di ko nettali nettali boo xam ne bu am solo la tabarakallah. خالد تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالد بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أغزا كافرا زاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني أغزا كافرا زاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. الحمد لله. alhamdulillahi rabbil alamin suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul ahqaf ay jurom ñaar qala alladhina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadha sihrun mubin yalla neena am yaquluna iftara wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yonenti be ko sos am yaquluna wala dañu wax ne iftarahu yonenti bi mo sos alquran qul lool mom na nga len tontu ne iniftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikuna li du ngeen ma meuna jilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëflenté ak man yeen du ngeen meuna dox sama digënté ak mom yalla mu ne wax leen loolu tabarkalla bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben loola ben goga rek mën na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi wacce len ci kaw suuf bind asman ak suuf wacce téré bu dolé alquran bu fekkon kenn mo sos loola yalla tabaraku taala dina xam lamuy xiq ak mom yalla ne yonent bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna jilifal lu muy doxé sama digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xam ni ñing koy xoos diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xam na len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan fi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xam na ñakoy def te itam mang len di xaar inna rabbaka la bil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunti bi ali salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte ak yeen sede bu fekke yunente la bu fekke duma yunente bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede fi yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu dem ak tay ak suba wa huwa al-ghafur yalla moy balekat bi ar-rahim moy ku beur yermandik yalla nañu bal te yeram ñu tabarakalla haji bi saxu bu ne al-ghafur ar-rahim neena al-ghafur moy yalla ku beuri ñeegal la ndax daaw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim len fi bayyi nak ba wéru koor bi ñew fekk len fi ñu tub mu jéggal len néna ñaari baat yoy moy al-ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nekkuma qul nel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nekkuma yonenti bi yalla ñëk yoni nekkuma yonenti bi yalla ñëk yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaji' bihi ahad qabli bal ji'tu bima ja'a bihi nasun kathiruna qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonent bi lol la ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ñeek yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timir ak fuk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ci lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma beddi yalla yoni na ci ulul azmi jurum ibrahim no Musa Isa Muhammad lutax ngeen beug nang ñent ñele beddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarakallah tontu la ju jub ju jaar ci yoon yàlla li mu yónni ci ay yonent bari nañu lool mu yónni alayhi salatu wasalaam mu nekk bi yonent ni ñoom. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri khawma it ma yuf'alu bi.